Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ναι, ναι. Ο Βερβεσός πάει πειθαρχικό. Θα πάει πειθαρχικό Βερβεσός. Έτσι λέει στην τηλεόραση. Μη με σκάς. Θα πληρώσει όμως το πρόστιμο η καρδιά. Έχει και πρόστιμο το πειθαρχικό. Όλα έχουν πρόστιμο. Αχ, τι ωραία. Και οι άλλοι 10 που ήταν μέσα, οι δικοί του μπαχαλάκιδες εκεί μέσα, θα πληρώσουν το πρόστιμο αυτοί οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι, ναι. Δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι θα γινόταν σε οποιονδήποτε. Πάρ το πίσω, δεν θα γίνει τίποτα. Λες. Αποκλείεται, μωρέ. Σε φιλό μεγάλο. Οι άριστοι όλοι αυτοί είναι και έντιμοι. Έλα, Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια. Για την υπόθεση Βερβεσού. Έχετε αναδείξει όλα τα αρνητικά. Το θετικό δεν το έχετε αναδείξει, αγόρι μου. Ποιο είναι, γιατί ξεχνάω. Ποιο είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πριν μερικά χρόνια τα συνθήματά του ήταν κραυγές. Και δάπνο του βουκού. Τώρα φτιάχνουν λέξει. Σεισμό. Δημήτρης Βερβεσός, σεισμός. Και συγνωστισμός. Άσχετο αν τη λένε 5 φορές. Είναι μια εξέλιξη, μια πρόοδος, δεν είναι? Ότι είναι. Βέβαια, έχουν οριμάσει άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για άλλο επίπεδο. Είμαστε και εμείς κομπλεξικοί που δεν τα αναδεικνύουμε. Θα πω αυτό. Βέβαια, είπατε το άλλα. Δεν είδες ποιότητα οι άνθρωποι. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Μία άλλη πολύ καλή λύση επίσης είναι να κάνουμε 20 εκατομμύρια μεθ, να μπούμε 10 εκατομμύρια μεθ, να πεθάνουμε. Αφού πεθαίνει μισή, θα πεθάνουμε, εξαλειφθεί το πρόβλημα. Ναι, όχι, θα βόλευε. Ναι, να μία πολύ καλή λύση που λύνει το πρόβλημα οριστικά. Αυτό ναι, ναι, να έχουμε το λέμε. Αποστολή. Έλα. Άκουσα στα δελτία και διάβασα για την κίνηση τη οικογένεια Δεντοκούμπο στον Άγιο Μελέτη να προσφέρει τρόφιμα, μάλιστα τεράστιες ποσότητες, χωρίς κανάλια, χωρίς παρατρεχάμενους. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί ξέρεις, ο Άγιος Μελέτης είναι κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, κοντά στην πλατεία Αττικής, στις περιοχές που εκμεταλλεύτηκε μια χαρά η Χρυσή Αυγή. Και μου ήρθε στο μυαλό η θλιβερή εποχή που έκαναν προσφορές οι μόνος Έλληνες οι Χρυσαυγίτες, οι εγκληματίες, και έτρεχαν τα κανάλια να κάνουν ζωντανή μετάδοση. Ζωντανές μεταδόσεις προσφοράς των συσιτίων, θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε για να μην τα ξαναζήσουμε. Έλα, ο Αποστόλης είσαι. Ναι, ναι. Α, Αποστόλη, ήθελα να σου πω ότι αυτή τη φορά ξεπεράσανε και τον Τραμπ στη Βλακία. Ο Τραμπ είχε πει να επιβραδύνουν τα τεστ, να μην κάνουν τεστ. Αυτοί είπαν να μην κάνουν μεθ για να μην έχουμε παραπάνω νεκρούς. Γενικώς, επειδή τον είχαν και σαν είδωλο, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Κοντά θα πηγαίνανε. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακροδεξιά. Ακροδεξιά, ανοησία και επικινδυνότητα είναι το πιο σωστό. Τώρα με την τηλεεκπαίδευση, τι ώρα είναι αυτή που τελειώνουμε? Αρχίζουν 2 η ώρα οι τηλεεκπαιδεύσεις. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν αλλάζει την ώρα, λέω καλύτερα. Τι ώρα αρχίζει η τηλεεκπαίδευση, παιδί μου? 2 η ώρα. Ωραία, 2 τελειώνουμε. Και όταν ήπια 2 η ώρα όλα. Μετά... 2, παιδί μου, το κλείνεις από εμάς και αρχίζει τηλεεκπαίδευση. Δεν γίνεται αμέσως. Πρέπει να συνέλθουν λίγο τα παιδιά. Τα βάζω και αυτά και ακούνε λιγάκι. Ακούν τα παιδιά ελληνοφρένεια. Βέβαια, πώς είσαι deep mackers. Δεν με βρίσκε με. Θες να μην γίνει ποτέ ο τόπος μας ένα Μονακό? Η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Γιατί ρε φιλαράκι, εγώ φταίω δηλαδή που τα βάζω τα παιδιά. Όχι, εγώ φταίω. Εσύ φταίει, ναι, εσύ φταίει. Να αλλάξει την ώρα. Άντε, γεια. Λοιπόν, μπήκα και διάβασα τώρα επειδή έχω σκάσει αυτό το μαλάκα το Γεραπετρίτη. Μην μιλάτε έτσι, είναι υπουργός κυβέρνησης, άρα ξέρει, άρα είναι σοβαρός, άρα σεβάσμιος. Δεν είναι μόνο υπουργός, είναι και καθηγητής, λέει, πανεπιστημίου. Τι θα ήταν τώρα υπουργός κυβέρνησης, σαφώς. Αυτή είναι άριστη, δεν θα ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Βέβαια. Θα ήταν κανένας τελευταίος, καμιά τηλεπερσόνα θα παίρνανε. Και με σπουδές ενδιβούργο. Αλίμονο, αυτοί κυρίως έχουν και κάτι σπουδές ενδιβούργο. Έτσι. Δεν είναι από τα δικά μας εδώ. Τα τελευταία είναι από τα πρώτα. Να είστε καλά παιδιά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και μάλλον οι μόνοι που θα βοηθήσουν να περάσουμε την πανδημία θα είστε εσείς. Όχι, αυτά δεν θέλω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από πρεσβεία Σλοβενίας στην Αθήνα. Κάνουμε μία ενημέρωση, ναι, για να μάθουμε σχετικά με το ραδιόφωνο παραπολιτικά ποιος είναι άρχης συντάκτης και επίσης ποιο είναι το γραφείο τύπου. Email και τηλέφωνο. Ναι, να θυμηθώ λίγο τι μας είχατε δώσει στην Eurovision. Το άλλο δεν γνωρίζω. Για να δω αν θα εξυπηρετήσω ή όχι, ε. Βεβαίως. Έχει και αυτό σημασία. Είστε ο κύριος που βγαίνει και στην τηλεόραση, νομίζω, αν κατάλαβα από τη φωνή, έτσι. Ο ίδιος. Ο ίδιος, έτσι. Χάρηκα πολύ, λοιπόν. Να είστε καλά. Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Αποστολής είσαι. Ναι, ναι. Καλώς τα αγόρι μας. Α, καλώς τα τέτοια μου. Ναι. Κοίτα, θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα και όχι και καλώς τα τέτοια μου. Α, θα μιλήσουμε και σοβαρά. Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Εσύ, φίλε, γιατί μας φρωμώσαν στην μπουρδα και στη μαλακία? Γιατί ήμασταν έτοιμοι να καταναλώσουμε. Τη ζητούσαμε σχεδόν. Ναι, που σημαίνει ότι αυτοί είχαν κάποιο σκοπό. Α, στο διάλογο. Όχι καλέ, αν ιδιωτελείς ήταν, τους έτυχε. Πες, μαλακίες, μαλακίες. Και συνέχεια, α πούμε, κάτω δεν σου μιλάει. Πιες, πιες, πιες, τις ταραχείς το κρασί. Πιες, πιες, τις ταραχείς το κρασί. Πιες, πιες, με τα μενίδια κι εσύ. Η ζωή σου θα αλλάξει με μιας. Σαν πειράτης, θα την γυμνάς. Για να σου πω ρε φίλε, γιατί μας λένε ακόμα και ο Θήμιος ας πούμε ότι έτσι είναι το σύστημά μας σε σχέση με την ιδιωτική οικονομία. Και αν είναι έτσι το σύστημά μας και κατά πως λέει ο Άδωνης. Ότι στο σύστημα που έχουμε, που μάλιστα λέει καπιταλισμός, το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει νομοθετικά στο πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και απαντώ και ευτυχώς. Είναι καλό αυτό να μην παρεμβαίνει το κράτος στους ιδιώτες. Γιατί τα λεφτά τα δικά μας θα δίνουν στους ιδιώτες με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί δεν τα διεκδικείτε. Συγγνώμη, πονάει αυτό. Ναι, ναι. Λυπάμαι, τον πούλο. Είναι. Δικά μας λεφτά είναι. Γιατί να τα δίνουμε. Γιατί είμαστε μάγκες. Όταν έρθει η ώρα, ας πούμε, να αλλάξει αυτό το σύστημα και κοντοζυγώνει και ας μας φαίνεται τόσο μακριά, θα τα δούμε και διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ακούω την Αποστόλη και το Θήμιο. Μπράβο, σπουδαία επιλογή. Είναι μια χαρά, βεβαίως είναι σπουδαία επιλογή. Και ξέρεις, είναι μια επιλογή η οποία δεν έχει να κάνει με τους σταθμούς στους οποίους πηγαίνουν, γιατί όπου πηγαίνουν, πηγαίνω κι εγώ. Επίσης σπουδαία επιλογή. Θέλω να ρωτήσω. Ναι, μπράβο, σωστό. Τι θα έλεγε. Εμπάθε με τότε. Έτσι είμαι συνταξιούχος. Σήμερα δεν μας βάλανε συντάξεις. Χάρηκα πολύ. Εγώ δεν θέλω να τις βάλουν καθόλου. Τι να τις κάνεις, παιδί μου, άστο. Σου παρατείνει αυτό το μαρτύριο της ζωής. Άστο. Μια ώρα αρχίτερα. Ναι, αυτό που θέλω είναι ας πούμε, να τις κόψουν τις συντάξεις. Μπορούν οι πουτάνες. Μπορούν, ναι. Πρόσεχε τι λες. Ας το κάνουν γιατί προσβάλλουν τις πουτάνες, ε. Όχι. Πρόσεχε τι λες γιατί μην βάζεις ιδέες. Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα, έτσι. Έλα, να σε κάνω, το ακούω στη φωνή σου, έχεις ξελιγωθεί. Να σου πω κάτι. Θα ήθελα αυτό να γυναικευτεί για να δω αυτές οι τελειωμένες που λέγονται συνταξιούχοι. Θα βγουν έξω στους δρόμους. Ναι, αλλά να τελειώσει τον Bachelor. Πρώτα τον Big Brother και τον GNTM. Δεν βγούμε ιδέα έτσι να έχουμε άλλους δουλειές σπίτι και να μην μπορούμε. Καλημέρα σας. Θέλω να σας συγχαρώ για την ανάλυση που κάνατε προηγουμένως. Με συγκίνησατε πάρα πολύ. Ήμουνα 13 χρονών, είμαι Αθηναία, που ζούσα στο πεδίο του Άρεως, ζω στα Χανιά τώρα. Μαζί με τον πατέρα μου πήγαμε μήλα και φάρμακα στο Πολυτεχνείο. Συμμετέχω όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω μόνο να κάνω ένα σχόλιο ότι ο αντιστασιακός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αγκαλιάσει Βορύδη, Γεωργιάδη και Μπογδάνο, όπου επειδή είμαι τουρκολόγος τώρα τα τελευταία χρόνια και ξέρω τι σημαίνει Μπογδάνος. Μπογδάνος βγαίνει από την τουρκική λέξη Μποκτάν, που σημαίνει ως κατάς. Μποκτάν Μπιραντάμ, ένας κατάς άνθρωπος. Συγγνώμη για την έκφραση. Τροπή, είστε και τουρκολόγος. Είμαι τουρκολόγος. Είμαι δικηγόρος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έχω παραιτηθεί. Είμαι νομικός και είμαι τώρα τουρκολόγος. Είμαι ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καιρό ήθελα να βρω μια ευκαιρία να σας πω από πού βγαίνει το όνομα Μπογδάνος. Λαϊκισμός θα μου πείτε, αλλά βρήκα τώρα την ευκαιρία να σας το πω κι αυτό. Βασικά δεν θα σας πω τίποτα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα την εκπομπή σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Πολύ μεγάλο λούκι σε βάζει και τραβάς ο άλλος από μέσα ακόλουθε. Τι λούκι τραβάω. Τι θα πει τι λούκι τραβάς. Μόνο σε κάνεις δουλειά. Αυτός δεν κάνει τίποτα η κουφάλα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν το δημόσιο. Με το ΣΥΡΙΖΑ του τα γράφανε όλα αυτοί. Ούτε μοντάζ δεν θέλανε. Τώρα με αυτούς πάλι τα ίδια. Τι στο διάλογο. Βάλτε ένα λίγο χέρι να γράψει τίποτα μοναχός του. Να μας πει τίποτα. Δεν είναι καλομαθημένος. Άσε με τώρα. Τόσα χρόνια κυβερνήσεις μας βγάζουν εκπομπή έτοιμη. Είναι κι αυτός. Αυτός έχει σκουριά. Έτσι έμαθε. Τι να τον κάνω. Αυτός έχει να γράψει, να πούμε από όταν έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι στο διάλογο γίνεται. Βάλ τον λίγο χέρι. Θα τον βάλω. Ναι. Καλά, εσείς. Τι κάνετε, έτοιμοι είστε, καλά είστε. Έλα, Αποστολάρα μου. Ποιος είναι? Είδα κάτι γνωστή, πέτυχα στον δρόμο τώρα, είδες. Α, να η γειτονιά, αλλαξοκολίκια. Γιατί φωνάζουν εκεί πέρα τη γαβγίζουν όλοι οι ζηλιάρδες για τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζία. Γιατί είναι κομπλεξική, μήπως. Κομπλεξική είναι. Μη δούνε να ορθοποδεί μια εταιρεία μόνη της, με τις δυνάμεις της. Οι δυνάμεις ποιες είναι, οι δυνάμεις της είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι μόδα τώρα αυτό να. Τι να κάνουμε, ό,τι δύναμη έχει ο καθένας. Να σου πω, πήρε 120 εκατομμύρια, επειδή μάλλον είναι όταν μας κουτάει διπλανός μόνο. Μόλις τελείωσε η πρώτη καραντίνα, πήρε άλλα 120 εκατομμύρια τραπεζικό δανεισμό με τις πλάτες τις δικές μας, με κρατική εγγύηση. Άλλα 120. Νομίζω ο λόγος που τα πήρε είναι επειδή γκρινιάζατε για τα κανάλια. Ορίστε, δεν παίρνουν μόνο τα κανάλια. Είναι ο εθνικός μας αερομεταφορέας, απλά στην τσέπη του Βασιλάκη. Πάντως 120 και 120 είναι 240. Πάντως κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει σε άλλες χώρες που λένε τα αδωνοειδή και διάφοροι τέτοιοι κρατικοποιούνται πλήρως μετά. Βρε γύφτο. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε τίποτα πλεμπέ. Εμείς είμαστε κυπάρδες στο κράτος. Εδώ πέρα τι τους είπαμε, πάρ πάρ' τα λεφτά και αν και όταν μέσα στον επόμενο μήνα δίμηνο μπορεί να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό φυσικά. Αυτά είναι για τους γύφτους Ευρωπαίους. Επειδή όμως η κυβερνησάρα μας είναι γαμάτη, έχει δώσει 120 δανεικά στην Αιτζίαν και αγύριστα με τις πλάτες τις δικές μας. 120 άμεση ανίσχυση. 70 εκατομμύρια ζητάει η Fraport γιατί δεν έχει έσοδα. 40 εκατομμύρια ζητάει ο ΑΕΑ, δηλαδή η γερμανική εταιρεία που έχει τον Ελευθέριος Βενιζέλος για να καλύψει και αυτήν τα έσοδα. Την ίδια μέρα σήμερα, γιατί αυτό να κοιτάμε, ψηφίζουν νομοσχέδιο στη Βουλή που διαμορφώνει την ΗΠΑ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε μια εταιρεία ανήπη ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ έτοιμη να ξεπουληθεί μεθαύριο. Αυτά είναι παιδιά όλα τα δωράκια. Έτσι πάντα πράγματα. Εσύ κάτσε και δούλεψε, μαλάκα μου. Να εκτιμήσουμε ότι έχουμε κυμπάρι μεσία. Με αλλουνού λεφτά, με αλλουνού λεφτά. Τι να κάνουμε, αυτά βρέθηκαν. Αν τα παίρνει από ιδιώτη, θα λέγατε τα παίρνει από ιδιώτη. Τώρα που τα παίρνει από εμά, πάλι γκρινιάζετε. Α, είμαι στο διάλο πια. Α, στο διάλο, έλα. Για τίποτα δεν είστε. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Όχι βρε μαλάκα κύριε Απετρίτη, να μην κάνουμε άλλες μέρες, να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι ώστε να κάνουμε διαλογή, να πούμε αρρώστον, ποιος θα πεθάνει. Τα έχετε γαμίσει όλα. Τα έχουν γαμίσει όλα, Αποστολέ, από την αρχή τους. Είναι αυτός λόγος να βρίζουμε όμως. Και να ρωτήσω ο πατέρας μου, και είναι και εγώ με ένα παιδάκι 18 χρονών, αρρώστο, 17, 19, 20, 25. Χαιρέτα τον. Τι να χαιρετίζω, τον πατέρα μου ή τον παιδάκι. Και τον πατέρα σου και τον παιδάκι. Με αυτούς εδώ χάμω, κάπως έτσι βλέπω τη δουλειά. Ναι, και συναντώνονταν εχθές, είχα πάει σε μια φίλη να δούμε ένα ντοκιμαντέρ φοβερό. Οπα, οπα, οπα. Α, έχουμε πάει το ξενογαμίσει άλλο level. Όχι, όχι. Θα έρθει να δούμε ντοκιμαντέρ παλιά, αυτό είναι παλιό. Λέγαμε, θα έρθει να δούμε μια ταινία. Και ξέραμε όλοι τι εννοούσαμε. Ναι, ρε παιδί μου, παρακούσουμε μουσική για να μην σα αρέσει, την είσαι και φεύγει. Εν μέσω πανδημία δεν επιτρέπονται αυτά. Ναι, φίλε, να πούμε δεν υπάρχει τόση αστυνόμευση γύρω-γύρω, μπορώ να και την κάνω. Δεν κατάλαβα γιατί. Μάλιστα. Και το ποδήλατό μου. Λοιπόν, και συναντάω ένα μαλάκα και του λέω τι γίνεται, του λέω Κωστάκι εδώ. Σε γουστάρει χωριάτισα. Τι κάνει. Γιατί πάντα ο μαλάκα είναι ένα Κωστάκι, ρε παιδάκι, μόνο καταλάβω. Πάντα ο μαλάκα είναι ή Κωστάκι ή Δημητράκι. Είναι τα πιο γνωστά ονόματα, τα πιο κοινά. Κωστάκι είναι αυτό βασικό. Έχει δει ποτέ Γιωργάκι μαλάκα, έχει δει Θανασάκι μαλάκα, όχι. Θανάση μαλάκα, για χαρά. Βαγγέλη μαλάκα, Μίτσο μαλάκα, Τάκη μαλάκα. Μαλάκα, τσιμάκο μαλάκα, τσιμάκο μαλάκα.